aşırım yollarda, divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Yar senin sebebine, yar senin sebebine, kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul'larda. Yar senin sebebine, yar senin sebebine, kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Babam beni babamdan da bir kerecik istesin. Babam beni babamdan da bir kerecik istesin. Allah'ın emri inan, Allah'ın emri inan, gelinim olsun desin, gelinim olsun. Allah'ın emri inan, Allah'ın emri inan, gelinim olsun desin, gelinim olsun. Sar belune belune de Tarabuluz kuşağı. Egöz sen de der misin, Egöz sen de der misin, alsam ha bu uşağı, alsam ha bu uşağı. Egöz sen de der misin, Egöz sen de der misin, alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Yüksek dağın koşurum da selvi konacağım. Yüksek dağın koşurum da selvi konacağım. İste beni babamdan, iste beni anamdan, vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım. İste beni babamdan, iste beni anamdan, vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım.